egy század másodpercre hagytam el magam, és mindenki menőbb és szebb és vékonyabb lett, és nem tudom mi van. Most egy sarokban állok, és nem szólok senkihez. Zavarban vagyok, fogalmam sincs mi lesz. Nem szoktam hozzá, hogy második legyek. Nem szoktam hozzá, hogy megsemmisítsenek. Csak egy pillanatra léptem le a gázról, de most úgy tűnik, hogy ez is végzetes volt igazából. Gratulálok a végső győzteseknek, szép volt fiú, dögöljetek meg. Kacsáról kiderült, hogy hagyjuk. A kövér srác a nők bálványa lett, és elnéző mosolyjal nézi, hogy leszek egyre elviselhetetlenebb és jelentéktelenebb. Most egy sarokban állok, és nem szólok senkihez. Zavarban vagyok, fogalmam sincs mi lesz. Nem szoktam hozzá, hogy második legyek. Nem szoktam hozzá, hogy megsemmisítselek. Csak egy pillanatra léptem le a gázról, de most úgy tűnik, hogy ez is végzetes volt igazából. Gratulálok a végső győzteseknek, szép volt fiú, dögöljetek meg. Nem szólok senkihez. Zavarban vagyok, fogalmam sincs mi lesz. Nem szoktam hozzá, hogy második legyek. Nem szoktam hozzá, hogy megsemmisítsenek. Csak egy pillanatra léptem le a gázról, de most úgy tűnik, hogy ez is végzetes volt igazából.